Rabaty w Oplu sięgają nawet 16 tysięcy złotych. I ty skorzystaj z wyjątkowej szansy. Pędź do salonu po twojego wymarzonego Opla. Śpiesz się, najlepsze okazje znikają w oczach. Więcej w salonach Opla i na opel.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 15 marca, minęła 16. Anna Kowalik-Brankat i zapraszam na serwis Trójki. Do 119 wzrosła liczba zakażonych koronawirusem w Polsce. Po zamknięciu granic na przejściach trwają kontrole wracających do kraju Polaków. Do akcji włączyła się Straż Pożarna. Królowa Elżbieta II i książę Filip opuścili pałac Buckingham. Z powodu koronawirusa przenieśli się do zamku w Windsorze pod Londynem. O 8 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce informuje Ministerstwo Zdrowia. Liczba chorych wzrosła do 119. Przed kancelarią premiera, gdzie trwa posiedzenie sztabu kryzysowego, jest Paulina Kurek. Paulino, powiedz, w jakich miastach potwierdzono te kolejne przypadki koronawirusa? Testy potwierdziły koronawirusa u 4 osób z Warszawy, 3 osób z Łodzi oraz 1 osoby z Zielonej Góry. Resort zdrowia przekazał, że wszyscy pacjenci są w dobrym stanie. Pomoc dla osób objętych kwarantanną jest jednym z tematów dzisiejszego posiedzenia zespołu zarządzania kryzysowego, które trwa w kancelarii premiera od godziny 11. A przed tym posiedzeniem szef kancelarii premiera Michał Dworczyk mówił o wzroście liczby osób objętych kwarantanną. Będziemy mieli bardzo znaczący wzrost osób, które są poddane kwarantannie. Wczoraj to było nieco ponad 2000. W tej chwili ta liczba szacujemy, że dojdzie do kilkudziesięciu, a może nawet 100 000. Prawdopodobnie po zakończeniu posiedzenia zespołu zarządzania kryzysowego poznamy kolejne ustalenia rządu dotyczące działań w związku z koronawirusem. Cały czas władze apelują przede wszystkim o przestrzeganie zasad kwarantanny i, jeśli to możliwe, o pozostanie w domach. Paulina Kurek, dziękuję za relację. Strażacy włączyli się do walki z koronawirusem. Pracowali m.in. w 65 punktach kontroli sanitarnej na granicach Polski, mówi Krzysztof Batorski, rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Strażacy zmierzyli temperaturę ponad 30 tysiącom pasażerów, którzy przejeżdżali granice, ale także w 85 punktach przy różnych wybranych szpitalach ustawione zostały namioty Państwowej Straży Pożarnej. Tam pracowało 400 strażaków. Te namioty mogą stanowić takie mobilne izby przyjęć i jesteśmy w ciągłej gotowości, aby wspierać pozostałe służby. W związku z zagrożeniem koronawirusem Ukraina o północy z niedzieli na poniedziałek, podobnie jak kilkanaście godzin temu Polska, wprowadza ograniczenia wjazdu cudzoziemców. Zamknięta zostanie także część przejść granicznych. Podróżni będą mieli mierzoną temperaturę ciała, a na Ukrainę wjadą tylko osoby ze specjalnym zezwoleniem, mówi konsul generalny Ukrainy w Lublinie, Wasyl Pawluk. Wszyscy, kto mają zezwolenie, obywateli Ukrainy pierwszy, drugi cudzoziemcy, ty, którzy mają tam kartę pobytu czasowa, stała, pracują, uczą się, kto mają wizy, przedstawicieli dyplomatycznych placówek, ich rodziny i tak dalej. Te same przejścia, wszystko to samo, identyczne, co jak do Polski. Od północy do Polski mogą wjeżdżać tylko obywatele naszego kraju oraz cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Polski lub mają stosowne pozwolenia. Z Ukrainy wjechać można tylko przez przejścia w Dorochusku, Chrebennem oraz w Korczowej. Przejścia w Zosinie, Dołchobyczowie, Budomierzu, Medyce oraz Krościenku zostały zamknięte. Podróżni muszą wypełniać karty lokalizacyjne i przejść 14-dniową kwarantannę. Do 886 wzrosła liczba zakażonych w Belgii. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że od wczoraj wykryto niemal 200 nowych infekcji. Zmarły 4 osoby w wieku od 73 do 90 lat. Belgijski resort zdrowia spodziewa się w najbliższych dniach wzrostu potwierdzonych przypadków koronawirusa. Obecnie większość zakażonych osób przebywa w domach w samoizolacji. 163 zakażonych pacjentów jest w szpitalach, 33 na oddziałach intensywnej terapii podłączonych do respiratorów. Belgijskie media informują, że w tej ostatniej grupie podłączonej do aparatury wspomagającej oddychanie jest lekarz ogólny. To pierwszy przypadek w Belgii zakażenia u osoby pracującej w służbie zdrowia. Stan 70-letniego doktora z Charleroi jest stabilny. Beata Płomecka, Polskie Radio. Z powodu koronawirusa brytyjska królowa Elżbieta II wraz z mężem opuściła pałac Buckingham i przeniosła się do zamku w Windsorze pod Londynem. Jeśli sytuacja będzie się pogarszać, para królewska przeniesie się do wiejskiej posiadłości Sandringham. Brytyjskie media piszą, że królowa czuje się dobrze, ale przez pałac, który znajduje się w centrum Londynu, przewija się zbyt wielu ludzi. Personel Buckingham liczy około 500 osób, podczas gdy zamku w Windsorze około 100, zaś w Sandringham jest zaledwie kilkanaście osób. W Wielkiej Brytanii jest 1140 potwierdzonych przypadków koronawirusa. 21 osób zmarło. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju słonecznie, na termometrach 4-5 stopni Celsjusza na wschodzie, 8-9 w centrum i na południu, do 10-11 na zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny. Jutro podobnie, na wybrzeżu miejscami słabe opady deszczu, w południowej Polsce silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Co tam robisz, drapieżniku? Nowość drapie. A że drapiesz, to nie nowość. Ale trzy zdrapki naraz? Patrz! Trzy siódemki, a każda inna. To dopiero nowość. Do tego trzy szanse na wygranie 207 tysięcy złotych. Ty też drap siódemki i poczuj dreszczyk nowości. Drap w punktach lotto. Nadajemy ważny komunikat. Czy sprawdziłeś już wszystkie wyprzedaże? Jeżeli nie jesteś pewien, ruszaj do salonu Opla, gdzie czekają na ciebie wyjątkowo atrakcyjne oferty. Uwaga! Rabaty w Oplu sięgają nawet 16 tysięcy złotych. I ty skorzystaj z wyjątkowej szansy. Pędź do salonu po twojego wymarzonego Opla. Śpiesz się, najlepsze okazje znikają w oczach. Więcej w salonach Opla i na opel.pl. Uwaga, przedsiębiorcy i właściciele średnich firm. Od tego roku w waszych firmach obowiązują pracownicze plany kapitałowe. Powtarzam, od tego roku obowiązują pracownicze plany kapitałowe. To najlepsza chwila, aby je wdrożyć. Przyłącz się do PKO TFI. Oferujemy wsparcie we wdrożeniu i obsłudze PPK. Zaufało nam już ponad 2000 przedsiębiorców. Więcej informacji znajdziesz na stronie pkotfi.pl. PKO TFI z grupy PKO Banku Polskiego. Twój partner w pracowniczych planach kapitałowych. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I znów 8 minut, ale tym razem po 16. We'll be right back. listeners is dream. Carries losers and worse is dream. Carries whores and gamblers is dream. Carries lost souls. I said this train carries broken hearted. This train thieves and sweet souls deported. This train carries fools and kings of this train. Słowa. W pierwszej godzinie naszego spotkania zaśpiewał dzisiaj Mark Jordan. To Bruce Springsteen cytujący Curtisa Mayfielda w utworze Land of Hope and Dreams. To już 16:14 na naszym zegarze. Marcin Kiedryński tu powinien być, jak co tydzień w Sieście, ale proszę się nie martwić. Marcin państwa serdecznie pozdrawia, słucha radia. Wrócił niedawno z Lizbony, no i prosząc państwa o wyrozumiałość, ma nadzieję na spotkanie o tej porze za tydzień w Sieście. Michał Jakubik, Mariusz Owczarek w Trójce z państwem do 17:00.

inside my coat, it's a pistol that I pack. We must beware of a surprise nuclear attack. We must be ready to strike back. I'm not pretending. Our defense is może nie aż tak, że jest częstym gościem, ale tak od czasu do czasu się pojawia Mark Knopfler w sieście u Marcina Kydryńskiego. Dziś dwukrotnie. Najpierw z płyty Golden Heart 1996 rok, Darling Pretty. To Marka Knopflera płyta, a potem gitara, tylko gościnnie na albumie Phila Lynotta z 1982 roku. 25 minut po 16. Jeszcze jeden gitarzysta piszący piosenki i dbający o ich warstwę słowną za chwilę. Fink. Come a long way.

go from here? Where do we go? And is it real or just something we think we know? Where are we going now? Where do we go? Cause if it's the same as yesterday, you know I'm out. Just so you know. Because our paths, they cross. Yesterday was our, none of us, none of us. Who can we trust from here? Who can we trust? Are you real or just something from Wonderland? Who can you trust, my dear sweet flower? Who can you trust? From cradle to grave, from ashes to ashes, dust to dust. Because our paths, they cross. Yesterday was our, none of us, none of us. Przyjaciel Trójki, Fink, Pilgrim i Yesterday Was Hard on All of Us. Proszę Państwa, za 25 minut 17, to jest wyjątkowe wydanie Siesty. Wydanie na tyle wyjątkowe, że zwykle to się dzwoni do redaktora Strzyczkowskiego, a tym razem to my dzwonimy do redaktora Strzyczkowskiego. Halo? Dzień dobry, witam, kłaniam się. Panie Kubo, kilka słów o ważnej piosence. Nie wiem, czy ważnej, ale mam nadzieję, że potrzebnej. Wczoraj wpadłem na taki szatański pomysł, żeby wesprzeć akcję Trójki. Akcję, która zresztą fantastycznie rozwija się w internecie. Akcja, jak wiemy, pod hasłem Zostańmy w domu. Zostańmy w domu z Trójką. No i napisałem tekst króciutkiej piosenki. Proszę się nie denerwować, tekst jest jak zwykle nieudolny. Za to artysta jest wyjątkowy i wybitny, dlatego że natychmiast zadzwoniłem do człowieka cudnej urody, mianowicie do Darka Kozakiewicza z zespołu Perfect. Jak wiadomo, Darek Kozakiewicz jest jednym z najlepszych pewnie w tej chwili w Polsce gitarzystów, ale raczej nie śpiewa. Dla nas, dla Trójki zrobił wyjątek. No i powstała, mam nadzieję, powstał taki ciepły blues z przesłaniem, ale też z takim zębem rockowym. No tak to wygląda. No to słuchamy. Dariusz Kozakiewicz. Zostańmy w domu. Poprzez życia ciągłych trudów człowiek biegnie jak szalony, a tu ciągle są problemy,

peux mourir. Naprawdę trudno w to uwierzyć, ale w tym roku ta płyta wejdzie w wiek pełnoletni. Właściwie już weszła, bo to 2002 rok, Upojenie. Anna Maria Jopek, Pat Metheny i Przyjaciele. Na nowej płycie jednego z ulubionych siestowych gitarzystów także Przyjaciele. Truly free. tytułowy utwór z nowej płyty Pata Metheny. Michel DeGiocello śpiewa tu na tej płycie właśnie. Za 13 minut 17. Wyjątkowe wydanie dziś Siesty. Są artyści, których państwo dobrze znają ze spotkań z Marcinem Kydryńskim, który państwa pozdrawia po powrocie z Lizbony i ma nadzieję na spotkanie w Sieście za tydzień. Nim przejdzie wiosna, nim miną mrozy, w ciszy kolebce. Nade mną sosna, nade mną brzoza, przyjdzie wiosna. Czesław Niemen, Jarosław Iwaszkiewicz i Aga Zarian. Michał Jakubik, Mariusz Owczarek, dziękujemy Państwu pięknie za to spotkanie wyjątkowe dziś w Sieście. Za tydzień, mam nadzieję, po 15 odezwie się do Państwa Marcin Kedryński. A na do usłyszenia, tak jak i w pierwszej godzinie kończył George Michael, tak i teraz niech nam zaśpiewa. Children.